www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورة إخلاص ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور صرف چار آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر سورتوں میں شامل ہے اور وہ سورت ہے کہ جو اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے اسی کو وہ ہر نماز میں اور رکعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ سورت اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم الشان ہے اور اسی لیے اس کا نام ہی سورہ اخلاص رکھا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے خالص کر دیتی ہے یعنی ویسے تو ہر آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مومن کہلایا جاتا ہے لیکن اس ایمان میں تازگی گیرائی پختگی رسوخ جو حاصل ہوتا ہے وہ ان صفات کے استحضار سے حاصل ہوتا ہے جو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق بیان فرمائی ہیں اس کے شان نزول میں بعض روایات میں مذکور ہے کہ اہل مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا نام و نسب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی کی بہترین اعلی درجے کی صفات بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی ہیں. تو یہ ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی معنی کے استحضار کے ساتھ اس صورت کو پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا تو اس کے دل و دماغ سے شرک کے تمام جراثیم نکل جائیں گے اور ایمان کا نور رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جائے گا, حلاوت اور چاشنی پیوست ہو جائے گی. اس لیے اس سورت کا بکثرت پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. صحیح روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر نہ سناؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت بالکل ضرور سنایا جائے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ پوری سورت پڑھی اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی ضرورت پیش آ گئی اس لیے حضرت تشریف لے گئے ہیں, واپس تشریف لائیں گے تو تہائی قرآن پورا مکمل فرمائیں گے, اس لیے سب وہیں انتظار میں بیٹھے رہے, کوئی اٹھ کے نہیں گیا. تھوڑی دیر میں پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے, دیکھا سب موجود ہیں تو پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کیا بات ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے اور ابھی تو صرف سورہ اخلاصی ہوئی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو تہائی قرآن ہے, جس سورہ اخلاص کو تم ایک چھوٹی سی سورت سمجھ رہے ہو, اللہ تعالی نے اس سورت کے پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن پڑھنے کے برابر رکھا ہے. تو یہ اضافی ثواب ہے, یعنی جو دس پارے پڑھنے کا اصلی ثواب ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اضافی ثواب ہے, اور جو دس پارے پڑھنے کا اضافی ثواب ہوگا وہ تو بہت زیادہ ہے, اس کا مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ دس پاروں کے اصلی ثواب کا سورہ اخلاص کے اضافی ثواب سے, یعنی یہ انعام ہے, یہ حوصلہ افزائی والا ثواب ہے جو سورہ اخلاص کے پڑھنے پر آدمی کو ملتا ہے. اسی طرح صحیح روایت میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قبا میں امامت کیا کرتے تھے, اور وہ جب بھی قرات کرتے نماز میں تو اس کی ابتدا قل هو اللہ احد سے کرتے تھے, اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے تھے, اور ہر نماز میں ان کا یہی عمل تھا. تو جو ان کے مقتدی حضرات تھے انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, کیا آپ اسے کافی نہیں سمجھتے کہ پھر دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ اس لیے یا تو آپ خالی سورہ اخلاص پڑھیں یا خالی دوسری سورت پڑھیں, دونوں کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان انصاری صحابی امام صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی سن لو, میں تو سورہ اخلاص پڑھنے کو چھوڑ نہیں سکتا, اگر تمہیں میری امامت اسی طرح منظور ہے تو ٹھیک, اور اگر منظور نہ ہو تو میں امامت چھوڑنے کو تیار ہوں مگر سورہ اخلاص چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اب چونکہ وہ اس پورے علاقے میں سب سے افضل متقی پرہیزگار آدمی تھے، ان کے علاوہ کوئی امامت کا مستحق نہ تھا اس درجے کا، تو لوگ خاموش ہو گئے، نماز پڑھتے رہے. کچھ دنوں کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے قباء تشریف لائے، تو وہاں تذکرہ ہوا تو کچھ حضرات نے امام صاحب کی بات بھی حضور کو بتا دی کہ حضرت ہمارے امام صاحب تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امام صاحب کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اپنے مقتدیوں کی بات نہیں مانتے اور تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ سورت بہت ہی پسند ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بشارت سنائی، حبک ایاہا ادخلک الجنہ. اللہ اکبر، یعنی تمہارا سورہ اخلاص سے محبت کرنا تمہیں جنت تک پہنچائے گا. تو یہ ان کا ایک جذباتی عمل تھا کہ ہر رکعت کے اندر وہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے تھے، اور اس پر اس قدر اصرار تھا کہ امامت چھوڑنی منظور ہے مگر سورہ اخلاص چھوڑنی منظور نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ زبان نبوت سے انہیں بشارت ملی کہ سورہ اخلاص کی محبت کی بدولت تمہیں جنت ملے گی. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صاحب کو امیر لشکر بنا کر بھیجا. ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ہر رکعت کے اخیر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ مسجد قباء والے صاحب شروع میں پڑھتے تھے اور یہ امیر صاحب جو تھے یہ اخیر میں پڑھتے تھے. وضحا پڑھی پھر اخیر میں سورہ اخلاص، علم نشرہ پڑھی پھر اخیر میں سورہ اخلاص. تو جب ان کے ماتحت لوگ سب واپس ہوئے، لشکر واپس ہوا، تو آ کر جب کارگزاری سنانے لگے تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ بھی ذکر آیا کہ امیر صاحب تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے رہے. پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے رہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس سورت میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے مجھے یہ سورت بہت پسند ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں یہ بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. یعنی جو سورہ اخلاص سے محبت رکھے گا، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے. اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکے گا، اور جس حور سے چاہے گا اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ سورہ اخلاص ہماری نو کے زبان پر ہو، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، اور بالخصوص نمازوں کے بعد، اور رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو اس وقت، اور سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کر کے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ قل ہو اللہ احد, کہ یہ لوگ اللہ کے نام و نسب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ ان کو بتلا دیجئے کہ اللہ تو اکیلا ہے, تنہ تنہا ہے, یکتا ہے, اور وہ اللہ ہے. یہ خود لفظ اللہ اپنے اندر تمام صفات جلالیہ جمالیہ کمالیہ یہ ساری صفات اسی ایک لفظ کے اندر موجود ہیں, جو لم یزل ہے, لا یزال ہے, ازل سے ہے, ابد تک رہنے والا ہے, اور وہ تنہ تنہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ الصمد, کہ اللہ تبارک و تعالی الصمد ہے. الصمد کی تعبیر مختلف الفاظ میں کی گئی ہے, مثلا یہ کہ وہ ذات جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جائے, اسی طرح وہ ذات کے سب اس کے محتاج ہوں, وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اسی طرح جس کی بزرگی اور فوقیت اور تمام کمالات اور خوبیاں انتہا تک پہنچ چکی ہوں, اسی طرح یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ کھانے پینے اور ہر طرح کی خواہشات سے بالکل پاک ہے, اسی طرح وہ ذات ہے جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے. یہ سب تعبیرات ہیں لفظ الصمد کی تفسیر و تشریح میں, اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہ ساری تعبیرات اللہ تبارک و تعالی پر پوری طرح صادق ہیں اور منطبق ہیں, اور یہ ایسی تعبیرات ہیں کہ جن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کے کسی بھی درجے میں ہمسر ہونے کا دور دور تک کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد, کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, کیونکہ یہ ساری باتیں پیدا ہونے کی یا پیدا کرنے کی اس ترتیب پر جو مخلوقات میں جاری ہیں, یہ صفت ہے مخلوقات کی. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے واجب الوجود ہے, ہمیشہ واجب الوجود رہنے والا ہے. اور اخیر میں فرما دیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے, اس کے برابر کا نہیں ہے, اس کی ٹکر کا نہیں ہے. یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اپنی بیان فرمائی ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, جن کو اللہ تعالی نے خاص طور پر علم تفسیر میں بڑا کمال عطا فرمایا تھا, حضرت نے اس سورت کے فوائد میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو لوگ وحدانیت کے منکر ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں، جیسے دہریے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس صورت میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، قل ہو اللہ احد۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اسباب کے ماتحت ہو رہا ہے۔ تو ان کی بھی تردید ہے یہاں پر۔ اللہ الصمد کہہ کر کے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب اسباب کے ماتحت ہو رہا ہو، بلکہ ایک فاعل مختار کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو الصمد ہے۔ اسی طریقے پر کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن کامل صفات کے ساتھ نہیں مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ دیگر معبودان کی عبادت کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، جس کو شرک فی العبادت کہا جاتا ہے، اس کی بھی تردید ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عمل دخل میں، اپنے معبود ہونے میں، اپنے خالق ہونے میں، اور اپنے امر کو دنیا کے اندر نافذ کرنے میں تنہ تنہا ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اس میں کسی کا بھی ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے اس نے الگ الگ شعبے الگ الگ لوگوں کو بانٹ دیے ہیں، کوئی پانی کا ذمہ دار ہے، کوئی مال کا ذمہ دار ہے، کوئی فلاں کا ذمہ دار ہے، اس کی بھی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی مدد کی ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الصمد ہے۔ اور لم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ساجی، کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو قومیں اور مذہب والے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں یا بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، ان کی بھی نفی ہے۔ لم یلد ولم یولد، کسی طرح کی بھی صفات جو مخلوق کے مشابہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام صفات سے 100% منزہ اور مبرہ ہیں، ان پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا، وہ واجب الوجود ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، سب ان کے محتاج ہیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کی جائیں یا بیٹے ثابت کیے جائیں۔ ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اپنے لیے بنائی ہے، بہت بڑی بھاری بات، ناگوار بات لے کر کے آئے ہیں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہیں اور زمین شق ہونے کو تیار ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ تعالی کے لیے اولاد ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے. اللہ تعالی کی ذات اس سے بالکل منزہ اور مبرہ ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی اولاد کیا کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ہم جنس نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں ہے، تو اولاد کا کیا سوال؟ کیا اولاد بھی تو ہم جنس اور ہم مثل ہی ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر تمام فرق باطلہ جو توحید کے منکر ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو شرک کی جس صورت کو بھی اپنانے والے ہیں، ان سب کی تردید اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالی نے فرما دی ہے. تو فرمایا گیا قل ہو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے. جو ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر ہم پلہ برابر کہیں سے کہیں تک کوئی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے تنہا یکتا اور اکیلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرمائے، اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 48 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا اور ہجری تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی، اور ہجری تاریخ سے پہلے لوگ اپنے معاملات اور عقود کی مدت کس طرح متعین کیا کرتے تھے، اور یہ ہجری اور عیسوی تاریخیں کس شخصیت یا اہم اسلامی واقعے کی طرف منسوب ہیں؟ یہ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے. تو اس بارے میں عرض ہے کہ عرب کے اندر زیادہ تر لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، بارہ مہینے تو متعین تھے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے شروع ہی سے متعین فرما رکھے ہیں، لیکن باقاعدہ ان کے ناموں کا تعین، کہا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جد اعلی کلاب ابن مرہ کے زمانے سے ہوا، جس میں محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا اور ذی الحجہ کو آخری مہینہ قرار دیا گیا. اب یہ لوگ مہینوں کا تو اعتبار کرتے تھے اور کبھی ان میں بعض مہینوں کو اپنے اعتبار سے آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے، کبھی محرم کو سفر، کبھی سفر کو محرم، لیکن سال کے اعتبار سے کوئی باقاعدہ کیلنڈر متفقہ طور پر اہل عرب میں رائج نہ تھا. بس اگر سال کی تعین بتلانے کی ضرورت ہوتی تو اپنے علاقے میں جو کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہوتا اسی کو ذکر کر کے آگے پیچھے بتایا جاتا تھا کہ فلاں واقعے کے اتنے سال بعد یا فلاں واقعے کے اتنے سال پہلے. چنانچہ کبھی بڑی بڑی جنگوں کو بنیاد بنا کر گفتگو ہوتی تھی، اور بعد میں ابراہ نے جو حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والا سال، اس کو بنیاد بنا لیا تھا کہ ہاتھی والے سال سے پہلے یا ہاتھی والے سال کے بعد. تو الغرض کوئی باقاعدہ کیلنڈر کا رواج نہ تھا، اگرچہ مہینے متعین تھے. یہ سلسلہ دور نبوت میں چلتا رہا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کسی بات کو متعین فرمانے کے لیے کبھی بعثت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اور کبھی واقعہ ہجرت کو سامنے رکھ کر گفتگو فرمایا کرتے تھے. پھر دور صدیقی آیا، اس میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا، تا کہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ایک علاقے کے گورنر تھے، باقاعدہ ایک خط لکھا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہ آپ کے فرامین آتے ہیں، ان میں کیلنڈر کے اعتبار سے تاریخیں درج نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ کوئی باقاعدہ کیلنڈر بنا لیا جائے جس سے اندازہ ہو کہ یہ کس تاریخ کی تحریر ہے، اس کا ریکارڈ رکھنا بھی آسان ہو. اس طرح کی انہوں نے درخواست اس خط میں کی. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے اتفاق ہوا اور ان کے بھی بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع فرمایا جو ان میں اہم صحابہ تھے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسی تجویز آئی ہے کیا کرنا چاہیے. ان حضرات نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ ہاں ایسا ہونا بہتر ہے, ضروری ہے. اب یہ بحث ہوئی کہ بھئی کیلنڈر بنانا ہے تو کس چیز کو بنیاد بنایا جائے, جہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو. تو اس بارے میں چار رائے اس مجلس میں پیش ہوئیں. ایک رائے یہ آئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ, وہاں سے تاریخ شروع کی جائے, اس سال سے کیلنڈر کا آغاز ہو. دوسری رائے یہ آئی کہ جب پیغمبر علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں, اس کو بنیاد بنایا جائے. تیسری رائے یہ سامنے آئی کہ جب آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, اس سال کو بنیاد بنایا جائے. اور چوتھی رائے یہ آئی کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے سال کو معیار بنایا جائے. ان چار آرا میں سے امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت والی بات کو ترجیح دی, اور اس ترجیح کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے. ہجرت ہی کے بعد سے اسلام کو ترقی ہونی شروع ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے تنگی اور آزمائش کا دور بتدریج ختم فرمایا. اس کا سلسلہ اسی ہجرت کے بعد سے شروع ہوا ہے. دوسرے یہ کہ ہجرت ایک بڑا عظیم الشان کار ثواب ہے, جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ, کہ جو آدمی دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے, اپنے وطن کو خیر آباد کہے, عظیم قربانی پیش کرے, تو اس عمل کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک قربانی کی یادگار ہے, عظیم الشان عمل ہے. اس کو اسلامی تاریخ کی بنیاد بنانا جانا یہ زیادہ بہتر ہے. اور جب بھی یہ ہجری سال لوگوں کی نظر میں آئے گا تو ایک دل کے اندر ایمانی کیفیت پیدا ہوگی, قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا, ایک تاریخ آدمی کے سامنے آئے گی. اس لیے دیگر آرا کے مقابلے میں اس رائے کو آپ نے ترجیح دی, جس سے سب نے اتفاق کر لیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہجرت والے سال کو قرار دیا جائے, لیکن یہ جو سال کے اندر 12 مہینے ہیں, ان میں سال کو کب سے شروع کیا جائے, کون سے مہینے کو پہلا مہینہ مانا جائے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے, اس پر بحث ہوئی تو اس میں بھی چار آرا سامنے آئی. ایک رائے یہ تھی کہ محرم سے شروع کیا جائے جیسا کہ پہلے سے اہل عرب کرتے آ رہے تھے. دوسری رائے یہ ہوئی کہ ربیع الاول سے شروع کیا جائے کیونکہ اسی میں ہجرت کا واقعہ اس کے ابتدا میں پیش آیا. تیسری رائے یہ تھی کہ رجب سے شروع کیا جائے اور چوتھی رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک سے شروع کیا جائے. تو غور و فکر کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ چونکہ پہلے سے اہل عرب محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ مانتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ربیع الاول سے قریب بھی ہے, گویا ہجرت کی تیاری پہلے ہی سے شروع ہو چکی تھی, یہ مناسبت بھی اس میں پائی جاتی ہے. اس لیے یہ طے کیا گیا کہ کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوگا اور مہینے حسب دستور جیسے پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں انہی کو برقرار رکھا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہجری سال کا آغاز ہوا اور یہ ہجرت کا واقعہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 13 سال بعد پیش آیا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مبارکہ 40 سال کی عمر میں ہوئی, 13 سال آپ مکہ معظمہ میں رہے, پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور 10 سال آپ نے یہاں پر گزارے ہیں. تو یہ ہجری تاریخ کی اصلیت ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اور اس کے مقابلے میں جو عیسوی تاریخ ہے اس کا تعلق سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے ہے. تو آج ہمارے سامنے دونوں کیلنڈر موجود ہیں. ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1442 سال چل رہا ہے, اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو 1432 سال ہو چکے ہیں, اور عیسوی اعتبار سے 2020 چل رہا ہے. ان دونوں تاریخوں میں فرق یہ ہے کہ عیسوی جو مہینے ہیں جنوری سے جو شروع ہوتے ہیں اور دسمبر پر ختم ہوتے ہیں, ان میں موسموں کی رعایت رکھی گئی ہے. چنانچہ سردی ہمیشہ دسمبر جنوری میں ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں, دیگر علاقوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے, اور مئی جون میں گرمی ہوتی ہے. تو جہاں پر بھی شمسی تاریخیں عیسوی تاریخیں چلتی ہیں اس میں ہر مہینے کا موسم کے اعتبار سے توافق پایا جاتا ہے, جبکہ ہجری تاریخوں کا مدار موسموں والی ترتیب پر نہیں رکھا گیا بلکہ چاند کی ترتیب پر رکھا گیا ہے. اور اس میں دو بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ چاند کے بارے میں علم ہر شخص کو ہو سکتا ہے, جو پڑھا ہوا ہو نہ پڑھا ہوا ہو, اس سب کو, دیہاتی ہو شہری ہو جنگل کا رہنے والا ہو, وہ چاند کے اعتبار سے چاند دیکھ کر کے تاریخ کا اندازہ لگا سکتا ہے. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہماری جو عبادات ہیں ان کے اوقات عدلتے بدلتے رہتے ہیں موسموں کی حیثیت سے، کبھی رمضان سردی میں ہے تو کبھی گرمی میں، کبھی عید سردی میں ہے تو کبھی گرمی میں۔ چنانچہ اسلام میں جو عبادات کا تعین ہے ان کی تاریخ وغیرہ کا، اس کا مدار چاند کی ترتیب پر رکھا گیا اور ہجری تاریخ میں بھی اسی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہجری تاریخوں سے بھی آگاہ رکھا کریں۔ عیسوی تاریخ، انگریزی تاریخ، شمسی تاریخ یاد کرنا کوئی منع نہیں ہے، اس اعتبار سے کوئی پروگرام متعین کریں تو بھی منع نہیں ہے، لیکن عربی اور اسلامی تاریخوں کو بالکل فراموش کر دیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھنا اور آسمان کی طرف نظر کرنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ لیکن آسمان کی طرف نظر اٹھاتے وقت انگلی بھی آسمان کی طرف کی جائے گی، اس کا ذکر کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ بعض فقہا نے لکھا ہے، اس لیے اسے مسنون نہ سمجھا جائے انگلی اٹھانے کو، بغیر التزام کے اگر کوئی اٹھائے تو منع نہیں کیا جائے گا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ داڑھی مڈانے والے شخص کی اذان اور اقامت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص کی اذان اقامت درست تو ہو جاتی ہے، یعنی جو سنت ہے اذان کی اقامت کی وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کو مؤذن بنانا یا اس کا اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، بہتر یہی ہے کہ ایسا آدمی اذان پڑھے جو باشرہ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ قضاء عمری پڑھتے وقت اقامت اور ترک اقامت کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی آدمی اپنی قضاء عمری پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے اقامت یعنی تکبیر کہے گا یا نہیں؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قضاء پڑھتے وقت بھی کم سے کم اقامت کہہ لینی چاہیے، اور وہ کوئی زور سے کہنی ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود اکیلا پڑھ رہا ہے اس لیے زور سے پڑھنا ضروری نہیں۔ باقی اگر بغیر اقامت کے بھی قضاء عمری پڑھ لی تو قضاء پھر بھی ادا ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ناقص ہوئی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ ہر فرد نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا علیم یا قوی پڑھتے ہیں، تو شرعاً اس کا کیا ثبوت ہے؟ یا اس کے علاوہ فرد نماز کے بعد کسی خاص دعا کا ثبوت ہو تو رہنمائی فرمائیں۔ تو بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہو کر سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، کہ اے اللہ مجھ سے فکروں کو اور غموں کو دور فرما دیجئے۔ اسی طرح بعض دیگر اذکار بھی پڑھنا ثابت ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا علیم یا قوی یا کوئی اور دیگر دعا یا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے. اگر بغیر سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں. بہت سی دعائیں نماز کے بعد پڑھنا احادیث سے ثابت ہے. متفرق دعائیں ہیں جو کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ چنڈی گڑھ کی ایک مسجد میں امام اور مقتدیوں کے درمیان کسی بات پر شدید اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے کمیٹی نے امام صاحب کو مسجد سے علیحدہ کر دیا. پھر بعد میں دو گروپ بن گئے، بعد نے نئے امام کا انتخاب کر لیا اور بعد نے سابق امام ہی کو نماز پڑھانے پر آمادہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مسجد میں ایک ہی وقت میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک حدود مسجد میں، ایک حدود کے باہر. اگلے دن دونوں جماعتوں کی جگہ بدل جاتی ہے، اندر والے باہر اور باہر والے اندر پڑھتے ہیں. تو اس طرح ایک ہی مسجد میں بیک وقت دو جماعت کرنا اور امام صاحب سے ناراض لوگوں کا نئے امام صاحب کا انتخاب کر کے اصل امام سے اعراض کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس طرح ایک ہی مسجد میں باقاعدہ دو جماعتیں بنا کر الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، سخت مکروہ ہے. ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہونی چاہیے اور اہل مسجد کو چاہیے کہ سب کسی ایک امام پر متفق ہو جائیں، یا تو پرانے پر متفق ہو جائیں یا نئے پر متفق ہو جائیں، یا دونوں کو الگ کر کے کسی اور کو لا کر اس پر متفق ہو جائیں، اور کوئی بھی اپنی بات پر ضد نہ کرے، مسجد کو انانیت کا مرکز نہ بنائے. ہر سطح پر اتحاد اور اتفاق کی کوشش ہونی چاہیے، اور دو جماعتوں کا طریقہ تو بالکل غلط ہے، اس کو فوراً ترک کیا جائے. پوچھتے ہیں کہ میرے گاؤں میں عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. 35 سال سے اسی طرح نماز ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دعا نماز کے بعد ہونی چاہیے، تو آپ صحیح طریقہ بتائیں. تو صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ نماز کے بعد دعا ہو، اور خطبے کے بعد دعا ہونا یہ ہماری نظر سے کہیں نہیں گزرا، کیونکہ خطبے میں خود آخر میں دعائیں ہوتی ہیں، تو پھر بعد میں الگ سے دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب اسی پر اتفاق کر لیں کہ نماز کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کے نل سے اپنے گھر میں پانی لے جانا کیسا ہے، جبکہ یہ پانی مسجد کی ٹنکی میں بھرنے میں مسجد کا کوئی خرچ نہیں ہوا ہے. جواب یہ ہے کہ مسجد کے نل کا پانی یا ٹنکی کا پانی یا اس کے اندر جو ٹینک بنا ہوا ہے اس کا پانی، یہ سب نمازیوں کے لیے وقف ہے. یعنی جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ اپنی ضرورت میں، وضو میں وغیرہ میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن نمازیوں کے علاوہ آس پاس کے گھروں کے لیے اس پانی کا استعمال درست نہیں ہے. یہ واقف کی منشا کے خلاف ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں منع کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ شادی کے رشتے کو پختہ کرنے کے لیے منگنی کرنا اور نکاح کے دن بارات لے جانا کیسا ہے؟ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ رشتہ پختہ کر لیں، کوئی دھوم دھام نہ ہو، کوئی باقاعدہ لمبی چوڑی دعوت نہ ہو، چند لوگ جائیں اور بات کر کے آ جائیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نکاح والے دن لڑکے کے ساتھ کچھ لوگ چلے جائیں نکاح میں شرکت کے لیے بغیر کسی التزام کے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس صورت میں ہے جبکہ لڑکی والوں کی مرضی کے خلاف لمبی چوڑی بارات لے کر کے جائیں جس سے وہ گراں بار ہو جائے اور اس کے اوپر بوجھ پڑ جائے. ایسی حرکت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. چند لوگ چلے جائیں عزت اور وقار کے ساتھ بچی کو لے کر کے آ جائیں تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا نکاح 40 سال پہلے ہوا تھا لیکن مہر کتنی مقرر ہوئی تھی یہ یاد نہیں رہا. اب ہم مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کتنی ادا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی بہن یا پھوپھی یا اور ددیالی خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر اس دور میں مقرر ہوا ہو جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات کر لیں اور اتنا مہر ادا کریں. اور اگر اس کا بھی پتہ نہ چل پائے تو آپس میں رضامندی سے مہر کی مقدار طے کی جا سکتی ہے جبکہ وہ کم سے کم مہر کی مقدار سے زیادہ ہو اور کم سے کم مہر کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہوتی ہے. اس سے زیادہ کوئی بھی مقدار یا اس کی قیمت طے کی جا سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میری بھائی کی بیوی نے بھائی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ہے اور میرے بھائی سے ایک لڑکی ہے اسی عورت سے. اب اس عورت نے جس دوسرے شخص سے شادی کی ہے یعنی بھابھی کا جو شوہر ہے اس کا اس کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے. اب یہ بھابھی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے لڑکے سے میرے مرحوم بھائی کی لڑکی کا نکاح کروا دے تو یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نکاح درست ہے اس لیے کہ ان لڑکے لڑکی میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جاتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ موبائل کا سم کارڈ خریدتے وقت اب یہ قانون بن گیا ہے کہ خریدار کے ساتھ ساتھ بیچنے والے کا بھی فوٹو فارم پر لگایا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سم کارڈ دینے والے کا فوٹو کھچوانا کیسا ہے جبکہ اس کے بغیر سم کارڈ ویریفائی نہیں ہو سکتا؟ جواب یہ ہے کہ اس مجبوری سے فوٹو لگانے کی گنجائش ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہرن کی سینگ یا ہاتھی کے دانت کو نمائش اور شو کے طور پر گھروں میں رکھنا یا دیوار پر آویزہ کرنا کیسا ہے؟ خالی سینگ ہو یا خالی ہاتھی دانت ہو اس کو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر باقاعدہ تصویر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تصویر اصلی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر لکڑی وغیرہ کا کھانچا بنا کر کے اس کو باقاعدہ تصویر کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے اگر تصویر کے بغیر یہ چیزیں لگائی جا رہی ہیں تو اس کی گنجائش ہے، تصویر کے ساتھ ہو تو گنجائش نہیں ہوگی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کسی مہمان کی آمد پر گیٹ پر انگلش میں ویلکم وغیرہ لکھوانا کیسا ہے؟ گنجائش تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سڑک پر اسے نہ لکھوایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اس کی بے ادبی ہے. حروف تو ہیں ہی بہرحال اگرچہ انگریزی زبان کے کیوں نہ ہوں، اس لیے ایسا تکلف نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے. باقی اگر کوئی کر لے تو ناجائز نہیں کہا جائے گا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ شوقیہ حقہ پینا اور اس کے مسالے کا کاروبار کرنا کیسا ہے. تو حقہ پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلا ضرورت خامخواہ ایسی عادت نہیں ڈالنی چاہیے, اس سے بہت سے مفاسد طبی اعتبار سے پائے جاتے ہیں. اس لیے کم سے کم خلاف اولا تو ضرور ہے. البتہ اس کا مسالہ فروخت کرنا یہ جائز ہے اور اس کی آمدنی حلال ہے, کیونکہ اس کو صحیح جگہ پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. چنانچہ کوئی آدمی ضرورت مند ہو اور وہ ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے پر حقے کا کش لگائے, اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے محض مسالے کو فروخت کرنے کو منع نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.